9,99, a wygodne spodnie z Twilu 44,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Tylko do 25 kwietnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 kwietnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 3 godziny zeznań już za Donaldem Tuskiem. Były premier składa wyjaśnienia w procesie w sprawie organizacji lotu do Smoleńska. Pijany kierowca w Piszu miał prawie 2 promile alkoholu, prowadząc miejski autobus. Na początek jednak decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zawalenia się hali MTK sprzed 12 lat. To skarb państwa ponosi cywilną odpowiedzialność za katastrofę hali międzynarodowych targów katowickich, orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. To wyrok w procesie z pozwu zbiorowego, który złożyło blisko 90 bliskich ofiar katastrofy, w której zginęło 65 osób. Ponad 140 zostało rannych. Już prawie 3 godziny trwa przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska. Składa on zeznania w procesie 5 osób oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy przygotowaniu lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska w 2010 roku. Jedną z oskarżonych osób jest szef kancelarii premiera Tuska, minister Tomasz Arabski. W Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy Donald Tusk odpowiadał na wszystkie pytania? Donald Tusk stara się odpowiadać na wszystkie pytania. Rzadko mówi, że nie pamięta pewnych faktów. Częściej powtarza, że nie zajmował się logistyką organizacji wizyt zagranicznych. Pytany był o prywatną rozmowę z Władimirem Putinem na molo w Sopocie we wrześniu 2009 roku. Zaprzeczył, że wtedy rozmawiał o uroczystościach w Katyniu. Polegała na tym, że pokazywałem, gdzie jest plaża, po której biegam, gdzie mniej więcej jest mój dom. Premier Putin opowiadał o takim fragmencie życia prywatnego, że ma bardzo dużo ochrony, nawet w mieszkaniu, i że bardzo z tego powodu cierpi. I to mniej więcej wyczerpało cały temat naszej rozmowy. Donald Tusk dodał, że o Katyniu mogły być rozmowy, ale podczas oficjalnego spotkania w hotelu. Wśród pytań są także takie, na które nie zgodził się sąd. Uchylono jako niezwiązane z procesem pytania o remont rządowego Tupolewa w fabryce w Samarze i pytanie, dlaczego po katastrofie w Katyniu rząd zgodził się na badanie sprawy na podstawie konwencji chicagowskiej. Dziękuję, mówił Mariusz Pieśniewski. Rosja przekaże reżimowi Baszara al-Assada kompleksy rakietowe S-300. Według dziennika Kommersant decyzja w tej sprawie zapadła na najwyższym szczeblu rosyjskich władz. Stany Zjednoczone i inne kraje NATO, w tym Polska, od dawna wzywają Moskwę do zaprzestania udzielania pomocy wojskowej syryjskiemu dyktatorowi. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju. Kierowcę autobusów pod czujnym okiem policji w całej Polsce, także na Warmii i Mazurach, trwa akcja Trzeźwy Autobus. Przypomina sierżant sztabowy Cezary Piotrowski z policji w Olsztynie. Staramy się kontrolować te pojazdy w tych miejscach, gdzie zatrzymują się, w okolicach przystanku. Na trasach również wiedząc, w którym miejscu najwięcej ich jeździ. No i właśnie taki autobus teraz podjeżdża. Dzień dobry, sierżant Robert Cidary, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji w Olsztynie. Panie kierowcy, dzisiaj mamy działania alkohol, narkotyki, bezpieczny autobus. Sprawdzimy pana trzeźwość. Policja wręczyła kilka mandatów, zatrzymała też pijanego kierowcę w Piszu. Miał prawie 2 promile alkoholu, prowadząc miejski autobus. Z naszym czytaniem nie jest najlepiej. Z danych przedstawionych w Polskim Radiu przez dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego wynika, że 38% Polaków przeczytało w ciągu roku jedną książkę. Co najmniej 7 książek, 9%. W kalendarzu Światowy Dzień Książki o tym, że warto czytać, wiedzą już dzieci. Poznajesz nowe rzeczy, nowe historie. Nowe słowa. Jak się nauczyłem czytać, to już od razu rzuciłem się na moje półki z książkami. Światowy Dzień Książki to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto, które promuje czytelnictwo, edytorstwo i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. W Polsce obchodzone jest od 10 lat. To był serwis Trójki. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, bez opadów tylko na południowym wschodzie, poza tym przelotne opady deszczu, burze, a nawet grad. Lokalnie będą intensywne. W czasie burz i w górach porywisty wiatr. Na południu do 26 stopni, w centrum 21 stopni, a nad morzem 17. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przyroda lubi wiosenne słońce. A ty polubisz nasze nowe, atrakcyjne ceny na maszyny do ogrodu marki Husqvarna. Wejdź na stronę huskwarna.pl i znajdź najbliższego autoryzowanego dilera. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Misiu, a może byśmy kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem dla mnie? Byłoby super. A dla mnie co? Drugi smartfon. Za złotówkę. Teraz w Media Expert przy zakupie smartfona Samsung Galaxy A8 Dual SIM, aparat 16 megapikseli. Dodatkowy smartfon Samsung dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Szukasz prezentu? Teraz w Play na urodziny, Dzień Dziecka i inne okazje super zestaw Junior Box ze smartfonem Xiaomi Redmi 5A i bezprzewodowym głośnikiem. To idealny prezent dla młodych odkrywców. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na powtórkę z rozrywki. W internecie aż roi się od wielu propozycji głodówek. Niestety większość z nich prowadzi do różnego rodzaju niewydolności i zaburzeń, jak choćby wyszczuplająco dietetyczna alkoholowa dieta doktora Bąka, czy sycąco-detoksykacyjna dieta tłuszczowo-skwarkowa dla niemowląt i karmiących. W nurt ultrazdrowego odżywiania wpisuje się również dieta na długowieczność autorstwa Jerzego Skoczylasa, z powodzeniem stosowana przez miliony ludzi na całym świecie. Natomiast jak skutecznie zniweczyć efekt odchudzania, dowiemy się z sondy ulicznej na temat fast foodów przygotowanej przez kabaret Widelec. Jednak wcześniej usłyszymy kaczki z nowej paczki w manifestie pokolenia 69 dotyczącym a jakże zrzucania zbędnych kilogramów. Czy można się przysiąść? Przepraszam, bo wszystkie stoliki zajęte. Proszę bardzo, niech pan siada. To nawet dobrze się składa, tak? Bo ja bardzo nie lubię odżywiać się w samotności. No, wie pan, ja też wolę jeść w towarzystwie. Dziękuję, dziękuję panu. Proszę bardzo, dziękuję. W dodatku jedząc z kimś, je się zdrowiej. Tak? A nie wiedziałem. A to oczywiste, bo wtedy rozmawia się, dyskutuje, proszę pana, i człowiek automatycznie je wolniej, a to bardzo wskazane. A no tak, no, tak, no. Tak. Wybaczy pan, ale tak patrząc na to, co pan zamówił, no to tutaj mówienie o zdrowym odżywianiu to zakrawa na kiepski żart. A dlaczego? No cóż, no, nie trzeba być, proszę pana, ekspertem odżywienia, żeby wiedzieć, że taki zestaw to zaprzeczenie zdrowego jedzenia, no. Nie w moim przypadku. Proszę pana, tłusta golonka, tak kartofle jest polane z kwarkami, kufel piwa i na deser jeszcze ciastko z kremem. A jeszcze w dodatku zauważyłem, że całe to jedzenie obficie pan posolił. Mnie wolno. To tak się panu tylko wydaje. Wszyscy mamy podobne organizmy, a lekarze ostrzegają przed solą, cukrem, a zwłaszcza tłuszczem. No już, proszę pana, nie wspomnę o tym, że na stole leżą papierosy. Tak jest. A więc domniemuję, że na dodatek pan jeszcze pali. Tak jest. I to 35 dziennie. A nie. To już fatalne. Nie. Nadmieniam po raz kolejny, że mnie wolno. Jak to panu wolno? Pan jest jakimś Supermanem, jakimś Batmanem? Żadne takie, proszę pana. Ja na to, żeby teraz sobie wreszcie poszaleć, ciężko pracowałem przez wiele lat. Gromadził pan pieniądze? To też, ale głównie procenty. Procenty? Nie rozumiem. Jak to procenty? Nigdy nie używałem soli, a to zmniejsza możliwość zawału o 35%. Tak, słyszałem, zgadza się. Tak jest. Tak, nie paliłem, a to zmniejsza możliwość zawału o 50%, to razem już mamy 85%. A no tak, 85, tak? Nie słodziłem napojów, aha, a to zmniejsza zachorowalność o 40%, co w sumie daje nam 125%. Faktycznie, tak jest. Każdego wieczoru do kolacji wypijałem lampkę czerwonego, wytrawnego wina, a to ogranicza możliwość choroby wieńcowej o 30%, to już łącznie mamy 155. No niesamowite, naprawdę, no rzeczywiście. No regularnie, jak i, przepraszam za określenie, Anglik, pijam o 5 herbatę, a to ogranicza zawały o 40%, to ile łącznie wychodzi? No, proszę pana, nie, moment, niech dodam. Tak, 195%. Bardzo dobrze, proszę pana, uprawiałem pływanie, jogging, jazdę na rowerze, skąd otrzymujemy dalsze 35%? Tak. To ile już mamy? Ile już mamy? 230%. Niesamowite. Dobrze, no i jeszcze wiele lat temu się rozwiodłem, a to, szanowny panie, zmniejsza możliwość ataku serca nawet o 70%. Przebóg, teraz niech ja... To, że my w sumie mamy 300%. Tak jest, proszę pana. Z tym, że nie mamy, bo to ja mam w zapasie te 300%. No tak, oczywiście, bardzo przepraszam. To nie, nie szkodzi. Tak, więc jak pan widzi, jeżeli ja teraz pijąc, paląc, proszę pana, i ten... I, no tak, domyślam się oczywiście. No tak. I obżerając, dostanę nawet 3 zawałów, to dopiero wyjdę na zero. No tak. Bo mam zaoszczędzone ile? 300%. Wszystko pasuje, proszę pana. No. A przecież mnie, tak jak każdemu, przysługują jeszcze 3 kolejne. No normalne kolejne 3 zawały. Tak, wspaniale, proszę pana, Boże kochany, jak ja panu zazdroszczę, że też ja na to nie wpadłem. Wszyscy kochany mi zazdroszczą. No nie dziwię się. No wie pan, z tym, że tę radość mąci mi jeden przykry fakt. A mianowicie? Mam 85 lat. Piosenka dietetyczna, chcieliśmy ją zadedykować naszemu ulubionemu realizatorowi Wojtkowi Truszyńskiemu. W poniedziałek przeczytałem i że zacznę, już wiedziałem. No a potem przyszedł wtorek, zapamiętam go jak zmorę. W środę ledwie żywy byłem, nic nie jadłem, nic nie piłem. Czwartek, piątek, w oczach ciemno, nie wiem, co się dzieje ze mną. Ja dla ciebie się odchudam, może w końcu mi się uda. Ja dla ciebie się odchudam, może w końcu mi się uda. Na śniadanie jem owoce, lecz się po nich strasznie pocę. Do obiadu tylko kawa, bo ciśnienie mi poprawia. Potem mięso i warzywa, to rozpusta jest prawdziwa. Na kolację zsiadłem mleko i twarogu parę deko. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Rano ćwiczę aerobik, to na brzuszek dobrze robi. Potem sauna oraz basen, bo już nie chcę być grubasem. Po południu biegam w lesie, ciężko biegać w mokrym dresie. A wieczorem gram w tenisa, tenis dobrze tłuszcz wysysa. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Mówią o mnie, że już schudłem, lecz to jest naprawdę trudne. Bez słodyczy i bez chleba długo się wytrzymać nie da. Cierpię ciągle więc w katusze, to mój wybór, chcę i muszę. Ktoś mnie spytał, po co pościsz, a ja robię to z miłości. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Ja dla ciebie się odchudzam, może w końcu mi się uda. Kaczki z nowej paczki. Dzień dobry państwu. Dziś dowiemy się, czym jest fast food.

dała popić kawę. Lecz jak można komuś dać bezkofeinową? Tak, panie Krysiu? Na biurku ma pan próbki naszych nowych cukierków smakowych. Dobre, miętowe. Zjadł pan peta. Cukierki są w fiseczce obok. Ja pierdzielę, my to produkujemy? My lepiej zawijajmy pety w papierki. A bym zapomniała, od 2 godzin czeka tutaj na pana taki petent do pana. Wpuścić do gabinetu? No wpuścić, a kto to jest? Jakiś latynos. Mówi, że z San Pedro. Dziwne. Do mnie? Z San Pedro? Z Sanepidu. Oj. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie Sanepidu. Bardzo się cieszę, że pan do mnie przyszedł tutaj do biura. Kawki, herbatki, cukiereczka, peta. Proszę pana, ja żadnego poczęstunku od pana nie przyjmę. Tutaj mam wyniki kontroli tego, co produkujecie. O, ładnie, kolorowo, na czerwono, wszystko to... Proszę pana, ja mam podstawowe pytanie. Czy pan je to, co produkuje? Nie, ja nie jem. Ja nie jestem głodzien. Przejdźmy do meritum. A tak, przejdźmy. Ile? W ten sposób tego nie załatwimy. Uj, czyli pan nie z Krakowa. Trudno. To prawda. Proszę pana. Tak? Proszę pana, ja wycofuję panu. Pan mi coś wycofuje? Następujące produkty. Tak? Produkt numer 1. Chałwa waniliowa. Co jest nie tak z naszą chałwą? Proszę pana, wy tam zamiast orzechów dajecie zmielone żołędzie. Nieprawda, to są orzechy dębowe. Człowieku, ludzie to nie są dziki, nie jedzą żołędzi. Ale jedzą dziki. My po prostu przeskoczyliśmy jedno ogniwo łańcucha pokarmowego. Poza tym, proszę pana, to się nie nazywa chałwa waniliowa, tylko chała waniliowa. Świetnie, proszę pana, tylko co to ma wspólnego z wanilią? Laskę na opakowaniu. Wycofuję, proszę pana. No jak pana. To wycofuję? Tak, produkt numer 2, który panu wycofuje, tak. Coś jeszcze? Wyrób keczupopodobny. Co jest nie tak z naszym keczupikczu? Proszę pana, przy waszym tak zwanym keczupie, Tortex to jest 200% przecior pomidorowy. Tortex, proszę pana, to jest niedościgniony wzór. Ja nie wiem, jak oni takie gęste to robią. Jeszcze trochę zagęszczą i będzie woda. Człowieku, co? Oni przynajmniej nie dają farby do keczupu. To ja się pytam, jak bez farbek zrobić, żeby keczup był czerwony? Co kontrola coś wymyślacie? Krew nie, farba nie. Człowieku! Co? Farba nie jest do jedzenia, farba jest do malowania. I do tego jej używamy. Zresztą farba w keczupie to jest pryszcz. Już nie ma tego studenta. Wyrzucili go z AGH. Farba w keczupie to jest pryszcz. Wy tam macie całą tablicę Mendelejewa. W tym uran. I dlatego tak fajnie świeci. Dzieciaki to uwielbiają. W ogóle ja się na pana obrażam. Nic więcej panu nie powiem. Obrażam się. No, nic więcej panu nie powiem. Panie Podliszek. 99,5% składu tego tak zwanego keczupu mamy zidentyfikowane. Proszę mi po dobroci powiedzieć, co to jest to brakujące 0,5%? Pomidor! Proszę się nie zachowywać jak dziecko, co to jest? Pomidor, no! Przecież nawet na etykiecie ostrzegamy, że zawiera śladowe ilości pomidorów. Tak, ostrzegamy przed pomidorami w keczupie. Tak? A wie pan dlaczego? Bo wie pan, czym oni to pryskają? No czym? Pestycydami. Pestycydami. Ciągnikiem, o! Człowieku, sama farba w keczupie to jest wystarczający powód, żeby zamknąć tę budę z kominem. Farbek się pan czepiłeś, tak? Dzieciaki nie takie rzeczy jedzą. Ja sam w przedszkolu byłem, to klej biurowy wpieprzałem i co? I na dyrektora wyszłem i biuro mam. Może jakbym jadł gumę arabską, byłbym szejkiem. A propos... bym się dał Abelard na imię, no. A propos kleju. Kleik dla niemowląt Bobo. To jest, proszę pana, moja duma. Kleik Bobo dwa w jednym. Do jedzenia i do tapet. I na etykiecie wyraźnie ostrzegamy, że nie wolno tapetować przy dzieciach, bo ścianę liżą. Człowiek, ty jesteś potworem. Ja jestem potworem? Tak, ja liżę ścianę? Ja to wycofuję po stokroć. No jak wycofuję? Czyż pan mi wycofujesz trzy bestsellery? O nie! Ja wycofuję również cukierki, kamyczki. Boże. Lody, sopelki. Zabiję. Oraz gumy do rzucia dębica. Letnie czy zimowe? Obie! Czyż człowieku, gdzie zmieniliśmy bieżnik? O co ci chodzi? Ty chcesz, żebyśmy zbankrutowali chyba? To pan trujesz konsumentów. Ja truję konsumentów? Tak. Ja sobie wypraszam, proszę pana. My nasze produkty eksportujemy za granicę. Ja mam certyfikat białoruska jakość. Mi prezydent Łukaszenka dał medal i całusa. Wie pan gdzie? W gabinecie. Proszę pana, od nas Korea Północna oranżadę kupuje. Co, na paliwo rakietowe? Cicho, przecież to tajne jest, człowieku. Się za parę dni zdziwisz. Ja zmieniam zdanie. Zmieniam zdanie. Zmienia pan zdanie, cudownie, nie wycofa nam pan produktu. Zamykam tę fabrykę śmierci. Ale jak zamykam? Jak najszybciej. Ale... Ja muszę dbać o interes konsumentów. Ale nie, panie sanepidziu, niech pan nie zamyka. Błagam, człowieku, okaż serce. A co z pracownikami? Przecież to jeszcze dzieci. W pewnym sklepie MHD jarzyny sprzedawały dwie młode dziewczyny. Jedna klela i czosnek lubiła, a ta druga pachnąca i mila. Więc tę pierwszą odłóżmy na bok, a o drugiej niech toczy się tok. Dwóch ich weszło do sklepów zapusty. Jeden sok pił na kaca w kapusty, a jak wypił, to zniknął za progiem. Więc na drogę, powiedzmy mu z Bogiem. A ten drugi w tę drugą wbił wzrok, będzie kochał okrągły ją rok. I tak stali przez chwilę nad ladą. Ona z twarzą jak seler pobladł. On z marchwianym wypiekiem na licu i pachniało szczypioru donicą. Aż powiedział jej wszystko, co czuł. W tych trzech słowach buraków bym spół. Wykradała klucz od tej komórki, gdzie śpiewały kiszone ogórki. Majeranku mrok konie rozniecał, pomidory tętniły jak serca. Tam szczęśliwa z nim była co noc i warzywa niszczyła z nim moc. Lecz gdy kwitnie na miłość w jarzynie, czas przypomnieć o drugiej dziewczynie. Ty co gryzie ten czosnek co rastą, a ją gryzie o szczęście ich zazdrość, to zalewa się łzami, to klnie, aż do świństwa ta zazdrość ją pchnie. I na twarzy się nawet nie zmarszczy, gdy zaprosi oboje na barszczyk. W barszczu będą trujące dwa grzyby i otruje niechcący ich niby, zwłaszcza drugi trujący był grzyb. Ale typ z tej dziewczyny, ach typ. Odtąd w mroku sklepowej komórki płaczą po nich jesienne ogórki. Żal dogłębny kapustę przewierca. Pomidory pękają jak serca. Więc przechodniu w MHD ty kup bukiet z jarzyn i rzuć im na grób. 29 minut po 13. Trójka żąda debiutów. Dziś Ancymon. Ćmy latają wokół, ciemny kruk ciągle ciała, dla skrzydła nogi i puls. Porywa każdy kształt, rozbija zbędny kurz. Tak jakby, do światła lgniemy też. Czmy tak jak my, czmy tak jak my, w ciemnościach mamy jeden cel. Żąda debiutów, Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Witamy. Wraz ze mną mnóstwo gości w studiu. Zespół Ancymon przede wszystkim. Dzień dobry, panowie. Jakbyście mogli się przedstawić sami osobiście? Grzegorz Motyl. Krzysztof Zakrzewski. Mamuń Jasiek. Troszkę bliżej mikrofonu. Mamuń Jasiek, cześć, cześć. Mateusz Woźniak, saksofon. I Mateusz Miżopuzon. Panowie też powiedzcie, na czym gracie, nie? Przy okazji. Grzegorz, na czym grasz? Na gitarze. Ja na perkusji. Krzysztof, dzień dobry. No, ja Jasiek jestem, gram, Boże, gram, śpiewam. I Robert Szymański wraz z nami w studiu, zespół Sex Bomba. Dzień zespół dobry, z troszkę dłuższym stażem. Nieznacznie, właśnie żeśmy się porozumieli. Podobno chłopaki grają już rok, powiedziałem im, że potem to zleci. Na 32, z tego zapamiętam. Tak, tak się składa. To jest nieznaczna różnica, ale cóż to jest, jeśli porównamy to z wiekiem wszechświata, nie ma to żadnego sensu, czy to jest 32 czy rok. Pierwsza prośba, oczywiście jak zwykle, byś mógł podzielić się pierwszymi wrażeniami. Ja się pierwsze podzielę bardzo chętnie, ale najpierw kilka słów o samej audycji. Ja traciłem nadzieję, że w ogóle takie audycje jeszcze będą w eterze Polskiego Radia, że młode zespoły polskie grające muzykę będzie można sobie posłuchać. Także w ogóle wielkie brawa i szacunek, że coś takiego jest. Bo inaczej to zostaje narzekania, że są radia, które grają muzykę sprzed 30 lat, ponieważ ta nowsza i tak nie ma gdzie zaistnieć, zwłaszcza ta krajowa, więc po co ją grać? No więc to jest pierwsza rzecz. Druga, fajny, bujający klimat. Takie granie i fajne do klubu moim zdaniem i fajne na jakieś większe sceny, tylko że na większe sceny to oczywiście ten numer musi być troszeczkę bardziej znany, a do klubu to wiecie, o co chodzi, a do klubu to już buja. Ja mam takie pytanie do was, czy wy sami staliście też za produkcją tego kawałka, to znaczy czy mieliście kogoś, kto powiedział, słuchajcie, ja wiem jak to będzie brzmieć i damy taką gitarę, taki bas, czy to wy siedzieliście nad konsoletą i znęcaliście się nad realizatorem, tu więcej gitary, tam więcej dołu, bracie, tu. Jak to wyglądało technicznie? Nie, no zdecydowanie myśmy nad wszystkim pracowali. Mieliśmy gościa, z którym się świetnie pracowało. Świetnie, naprawdę. Bardzo dobrze się rozumieliśmy, ale robił to, co myśmy chcieli. Bębny miały tak brzmieć, a nie inaczej. Mhm. Gitara miała być taka, a nie inna, to miało być tu wysunięte, no i to nie miał nic do gadania za bardzo. No to już jest pierwszy punkt, że będziecie istnieć dłużej niż następny kolejny rok, tak moim zdaniem. Jak ktoś od początku mówi, nie, no to wynajmiemy kogoś, on to dobrze zrobi, wiesz, Włodek zna Jurka i oni to ładny nam taki sandomierz ukręcą, będziecie zadowoleni. Tego też trochę nie rozumiem, a takie podejście jak wasze jest mi bliskie i całe życie też staram się w taki sposób postępować, nawet ryzykując czasami kłótnie z najbliższymi sobie osobami. Troszkę o zespole powiemy więcej za chwileczkę. Kolejne nagranie w tej chwili. chwile na spędne eksplozje. Daj już spokój, bardzo cię proszę. Umiera coś, a mogło być inaczej. W przeszłości nikt ci nie pomoże. Nie marnuj chwil na spędne marudzenie. Nie rób tego, co zgasić cię może. Jak szukasz, to zawsze znajdziesz. W przyszłości nikt ci nie pomoże. Nie mogę dłużej cię zjeść. No nie mogę, bo w miejscu wciąż marnuję się. Trochę cisnę, wczoraj było inaczej, trochę przykre. Bo tak niewiele potrzeba, zrób jeden krok. Zrób drugi też, nie oglądaj. To czuł się trochę dziwne. Wczoraj było inaczej, trochę przykre. Bo tak niewiele potrzeba, zrób jeden krok. Zrób drugi też, nawet jeden może zbawić cię. Nie mogę dłużej cię zjeść. No nie mogę, bo w miejscu wciąż marnuję się. Tu troszkę będę narzekał, że nie jesteśmy telewizją, bo jakby Państwo widzieli minę Roberta, który cały czas uśmiechał się, kiwał głową z zadowoleniem. Tak, byliście mi przesłanie tego kawałka. Podobało mi się też takie, że poszukujecie trochę, nie jest to taka... znaczy wejście gitary sugerowało trochę inny rytm, a pojawiła się perkusja w trochę innym rytmie niż to sugerowała gitara. Fajne rzeczy, lubię takie klimaty, takie podejście do grania. Poza tym trochę takiej zabawy dźwiękiem, bez przesady. Cały czas się to wszystko trzymało w ryzach jednego utworu, ale nie ograniczało się do schematu zwrotka, refren i tylko to, więc to mi się podoba. A z minusów niestety pewne podobieństwa do konkurencji, polskiej również, takiej bardziej znanej, więc tak jak... No na przykład ja takie przebłyski organka tam słyszałem. No dobra, mówię, to jest moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać. No przecież nawet możecie powiedzieć, że nie. Możecie powiedzieć, że nie. Pozdrawiamy Tomka, tak, tak, tak. Okej, ale po prostu no i takie widzę, że już drugi numer i na przykład lubicie się bawić tym efektem na wokalu. I to też jest jakby, no może to jest znak czasów, bo teraz sporo takich nagrań słychać, ale też namawiam do tego, żeby wymyśleć coś od siebie bardziej. Natomiast bardzo zgrabne kawałki i kolejny taki fajny i do słuchania i w klubie, i do słuchania z głośnika. Dołączył do nas Mariusz Owczarek, mój kolega redakcyjny. Dzień dobry. Dzień dobry. No i twoje wrażenie, Mariuszu? Witajcie, panowie. Moje wrażenie jest takie, że wreszcie poza, no... wyjątkami zespół nie boi się dęciaków. Nie wiem, czy Robert, ty też masz takie wrażenie, ale... Ja się boję. No właśnie. Nie ma czego, właśnie. Nie ma się. Ale fajnie, że jest takie, no, takie dmuchnięcie, no, że tam jest, w tej muzyce jest tyle przestrzeni, jest tyle powietrza, no bo to jednak, jak tak myślę, no to, no, to kult to jednak wiadomo, że sekcja taka fest, dęta. No i potem na przestrzeni lat to tak sporadycznie się zdarzało w takim rock'n'rollu. Gdzieś tak poszerzenie składu o te instrumenty dęte. No zgadza się, zwłaszcza w krajowych warunkach. Ciekawe, z czego to... Pamiętam, że jeszcze zespół Piersi kiedyś występował z taką rozbudowaną sesją. Tak, a poza tym to mi chyba nic takiego do głowy nie przychodzi, z takich rockowych rzeczy. No i mieliśmy mówić o zespole troszkę, że panowie o sobie więcej powiedzieli, ale w związku z tym, że długo gadaliśmy, to jeszcze jedno nagranie. Okej. We'll be right back. hotelu leży człowiek zgniły, na zgniłym człowieku dwie skóry. Jedna blada, ponura, druga trochę mniej. On wciąż siedzi i płacze, nie może podnieść się. Nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, która by podniosła go. Oczy wbite w beton, przed nim szary człowiek, na nim leży, pije stary kąt. Nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, która by podniosła go. Codziennie o północy gada sam do siebie, żaden pies nie szczeka już, całe miasto też śpi. Plastikowe marzenia tkwią w czarnym pudle, nuda zżera powoli go od środka. Stare ciało pokryte warstwą kurzu jest. On wciąż siedzi i płacze, nie może podnieść się. Nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, która by podniosła go. Oczy wbite w beton, przed nim szary człowiek, na nim leży, gnije stary kąt. Nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, która by podniosła go. Żąda debiutów dziś w studiu zespół Ancymon, ale także Robert Trzymański z Sex Bomby i Mariusz Owczarek. No właśnie, zupełnie inny utwór, zupełnie inne brzmienie, oblicze. Tak. Ja mam pytanie na początku, a wy wolicie grać te szybsze utwory, czy te wolniejsze? No tu jest zdecydowany podział kapelowy. Tak, to wolniejsze. Ja to słyszę, bo ty grasz na gitarze, już, no tak, sobie, tam, już tam, wiem. Tak, była solóweczka tak, taka. Słyszę, tak. Że w każdych, czy wolniejsze, czy szybsze, to lubisz sobie pograć. Ale teraz to, o czym ty mówisz, że te dęciaki wyszły i to bardzo fajnie. I to jest taka rzadko spotykana zdolność chyba wśród krajowych kapel, żeby zagrać, mieć krótki też zagrać fajnie wolny utwór bujający. A to przed chwilą słyszałem. Mnie się to podobało. I właśnie fajnie te dęciaki były wykorzystane w tym kawałku. roku. No i solo gitary oczywiście, tak, zauważyłem. No, zauważyłem. Chcieliśmy, żeby było słyszalne, zdecydowanie. Tak, tak, to dało się zauważyć i stąd takie pytanie. A powiedzcie, skąd pochodzicie w ogóle? Z Krakowa. Z Krakowa. Jasne, bo mówiliście mi przed programem, ale myślałem, że może coś się zmieniło. Ale dopytać. Myślisz, że wybrali Warszawę od razu po przyjeździe i zostaną to już na stałe? Nie wiem, czy bym sam wybrał. Powiedzieć. Z Legionowa jesteś, zapomniałem. A ja nie. Panowie, wiemy, że jesteście z Krakowa, wiemy, że gracie razem od roku. Troszkę więcej o sobie powiedzcie. No cóż, no spotkaliśmy się tutaj, ja, Grzegorz z Jaśkiem, kiedyś supportował nasz zespół razem z zespołem Pozytyw. Tak. I spotkaliśmy się, no tak się jakoś złączyły nasze ścieżki. Czy w sumie się zaczęło na Openerze chyba, nie? No tak się poznaliśmy. On się zaczęło. Generalnie wszystko zaczyna się na imprezie, no. Jakoś tak wyszło. Jakoś w ten sposób wyszło. A z Dęciakami graliśmy kiedyś wspólnie z Grzegorzem, gitarzystą, w innym projekcie. Byliśmy w studiu i stwierdziliśmy, że kurde, potrzebujemy czegoś takiego dętego, żeby trochę powiało w tej muzie. No i co? Facebook. Po prostu poszło ogłoszenie, że potrzebujemy i chłopaki się odezwali i to już zostało. Przeszliśmy ten jeden projekt, tam to padło. Tutaj z Jaśkiem się spotkaliśmy na jakimś koncercie i kurczę, zróbmy coś, nie? Coś fajnego może z tego wyjdzie. I rok temu tak spotkaliśmy się na jednej próbie, pach, już zostało. I gramy. To ile przez ten rok powstało kawałków? No, z 15. O, to bardzo intensywnie pracujecie. A ile zarejestrowaliście? Bo ja wiem o 4. No, na razie tylko 4. Ale jest jakaś taka autoselekcja, czy są takie plany, żeby rejestrować wszystko? Znaczy, jesteście na tyle zadowoleni z tych pomysłów, że będziecie starali się doprowadzić do zarejestrowania wszystkich? No, nie we wszystkim, ale są takie numery, że czasami kończymy grać te numery i jest wow. W sensie, tym razem to tak siadło, że na pewno wchodzimy do studia, to nagrywamy. Nie? Dwa tygodnie później jest, kurde, ale dramat. No, ale to jest chyba normalne, nie? To jest normalne, tak. To znaczy, z tego się nie da wyrosnąć, a jeżeli się zaczyna na próbach coś takiego, że każdy kawałek, który się zagra... To już jest niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Że każdy, który się zagra, o fajnie, to nagrywamy, to już jest bardzo niedobrze. To wiem, przerabiałem. Doświadczenie koncertowe też macie, czy raczej tylko studyjnie się bawicie? Na razie chyba studyjnie, jeden koncert tylko zagraliśmy i to w sumie stosunkowo niedawno, no i ile to było? Miesiąc temu? Przeglądach teraz też. No przeglądy głównie działamy w tej kwestii. Generalnie każdy z nas grał tam przez lata osobno, tak. I z osobna każdy ma z nas doświadczenie. Razem zagraliśmy jeden koncert, wydaje mi się, że dość był udany. Nam się przede wszystkim fajnie grał, zrobiliśmy sobie jeszcze zbojowy wewnętrzny i siadło. Jest fajnie. No plany są koncertowe, płyta, no standardy. No wiadomo, po tej wypowiedzi to wam życzę jak najlepiej, a jestem coraz bardziej pod wrażeniem tej audycji, pomysłu na nią. Naprawdę super po prostu, że zespoły, które nie istnieją mega długo na scenie, grają polską muzykę i mogą na antenie znaleźć czas dla siebie i się zaprezentować. Świetna sprawa. Tak to mówiłem, ale musiałem powtórzyć. To bardzo mi miło w związku z tym. To kiedy studio i reszta utworów na płytę? No myślę, że jakoś na przestrzeni miesięcy, powiedzmy, zbliża się sezon koncertowy i festiwalowy i wtedy jest luźniej, tak, bo wszyscy wyjeżdżają, grają, nikt nie nagrywa, więc myślę, że może wtedy się uda nam się coś zrobić fajnego. No. Pomysłów jest masa, tylko problem jest zawsze z czasem żeby to pogodzić. Bo jednak każdy z nas robi coś innego, też pracuje, jeszcze uczymy się i tak dalej, więc ciężko się czasami na próbę. Na próbę zabrać. Tutaj wpadacie w taką pułapkę, że czym liczniejszy skład, tym trudniejsza synchronizacja. To jest masakra. Mariusz, jeszcze ty słów parę powiedz o zespole. Bo... Nie, ja jestem pod wielkim wrażeniem tych Dęciaków. Ja się będę trzymał tego mojego pierwszego spotkania z tą muzyką, no, bo tak to jest, że ja... Wchodzę tu do studia po pierwszym przesłuchaniu piosenek. Cieszę się też, że po polsku się nie boicie pisać, bo to też to jakiś wątek, który nam powraca co jakiś czas, prawda, Tomaszu, w audycjach, że jednak to odwaga jest pisać po polsku, mierzyć się z niełatwym naszym językiem, żeby to wszystko miało, że te teksty są też o czymś, no tak jak w tej balladzie takiej, nie, Robert, tam też... Ja to bardzo popieram i to ja wielokrotnie na tym nawet mówiłem, że popieram śpiewanie po polsku, uważam, że od tego są polskie zespoły, angielskie są od tego, żeby śpiewać po angielsku. To jest oczywiście moje zdanie i też się możecie zgadzać lub nie, ale bardzo popieram i bardzo to jest plus, słuchając waszej muzyki, to jest to, że śpiewacie po polsku. bardzo duży plus. Za tydzień będzie zespół, który śpiewa wyłącznie po angielsku, ale za to bardzo ładnie. Nie zapraszajcie mnie wtedy. Chciałbyś tak co tydzień w radiu być. Ostatnie nagranie, jakie mamy, Winda. I kształt codziennie tak samo, ale jednak inaczej, sposobu na to brak. Każdy windą swoją powoli jedzie, zawsze dotrzesz nią na czas. Zespół Ancymon. Ostatnia szansa, żebyście powiedzieli słów jeszcze parę od siebie. Przede wszystkim też basistę. Mamy też basistę. Właśnie to jest tam tutaj nie ma. To było słychać. Chcieliśmy serdecznie pozdrowić Grzegorza Łukawskiego, naszego basistę. Przykro nam, że z nami nie mógł być, ale tak jak obiecaliśmy, podołaliśmy. Wczoraj żyjemy. Żyjemy. Jest z nami duchem na pewno. Jest z nami duchem. Wspomnieliśmy o seksbombie, że to już lat ponad 30 na scenie. Co nowego, Robert, u was? No nowego. Zakończyliśmy właśnie w piątek trasę Punk Rock Circus razem z zespołem Debil. Pozdrawiam kolegów fantastycznych z zespołu Debil i swoich. Graliśmy 2 lata. Właściwie wiele miast w Polsce zagraliśmy po 2 razy, a jeszcze więcej jednokrotnie. No, dużo przygód, wesołych historii. Przeżyliśmy, to też najważniejsze. Dobra była zabawa. No i teraz następne plany. Latem troszeczkę letnich festiwali, głównie punk rockowych, między innymi zapraszam na Czochraj Bobra Fest. Fajna nazwa, fajny festiwal. Warto być. Oprócz tego Podkarpacie, czyli festiwal rockowy w Szerzynach. Jakieś inne historie będą na naszym fanpage'u facebookowym się pojawiać, bo w tej chwili byliśmy skoncentrowani na trasie, ale teraz będą te nowe informacje. No oprócz tego trochę nowych kawałków